الله رب العزت استجيبوا لربكم قبلوان وقعی داغ دعوت دا دین دخل رب الہ العالمین چی دکن دین طرف تتا سرابلی نو داغ دعوت دا اللہ قبل کئی نو استجابت بمانا دا اجابت تے استجیبو اے اجیبو قبلوان وقعی لربکن دکا درقستاسو من قبل محکد دینا ایعتی یوم چرابشی اورز لا مرد له چنبئی واپس کے دل داغید پار من اللہ دا اللہ دا طرف لہ اغورز دا قیامت بیا واپس کی گی بنا او نبئی سوک واپس کو لشی او پاغ و عزبان افسوس بکوئی ارمان بکوئی دنیا تا واپسی بغواڑی نن اللہ مقدر کرے ننن دا اللہ دا دین دعوت قبل کرے او ظاہرن و باطنن دین تا توجہ کرے استجیبو قبل والو کرے لربکن لپار دخت الرب من قبل محقد دینا ایعتی یوم رابشی و رض لا مرد له لا مرد له نبی واپس کی دن لدی دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما لکم نبی تاسو دپارا من ملجئن من ملجئن زید پناہی چگنی تاسو دا اللہ دا عذاب نبج کی وما لکم من نکیر او نبی تاسو دا پارا سے انکار دخل گناہنونا ذکر شواہد میں موجود ہی کپدی خلط دیر ہوئے چدا کار ماننے کرے نانبیاء علیہ السلام ملائک اغا من ناما دا زمکا دا لا سختی دا سرمنی دا بدعا دیو لد انکار سوجب جوڑی دینش وما لکم من نکیر نبی دا تاسو دا پارا سا انکار دا گناہ نستا سنا چی تاسو دا دن انکارو کئی او پا انکار بخلاش شے امام مجاہد رحم اللہ امام قرطبی من نکیر مانا دام کرو چی من ناصر وما لکم من نکیر نبی دا تاسو دا پارا سو کن دادی چی تاسو دا دن دا عذاب الہی نبچ کی دا من نکیر مانا امام مجاہد کرو من ناصر ینصرکم قاله مجاہد امام مجاہد رحم اللہ وی امام قرطبی وی چی نکیر مانا ودی ایک ناصر او یاد نکیر مانا و سا انکار دو گناہننا ما لکم من نکیر نبوی تاسو دو پارا سا انکار دو کل گناہننا ذکر انکار تالا فائدہ نظر کئی الت شواہد موجود دی لاستی و گواہی کئی سرمنی و گواہی کئی دازمک و گواہی کئی پدیز مک چی سشوی نکچانے کار کرے او کبدا ملے کرے اللہ و یوم اذن تو حدث و اخبار آ دازمک و اختل حالات بیانے اللہ بورتوی لی چیز مکی پتا سشوی نن داغی بیانو فَإِنْ أَعْرَضُوا کچردئی مخوارو لد دننا و دیماننا زما حبیب تاو دعوت او دارنگی دئی درا بللو پورا حق ادا کو ددی دمر دعوت او دمر بیان باوجود کچرے مخی دیمان و دن نوارو لو نو پریشان کی گما فما ارسلنا کا نو منگا نیر آلے گلے تھا منگا نگر آلے گلے تال رہے حبیبا علیہم تدویبان حفیظ و حفاظت کو ان کے ددوید آمال تم حافظ نے دیر اعمال تی زموار نی او تدی ایمان تا مجبور کول نشی ان علیک الا البلا نشت دے پتابانی مگر تبلیغ کول صفا صفا کلاو کلاو سرگند سرگند مسئلہ بیانول لی باقی سو کے نمانی نتان پختن زما حبیب نکی زبے ددین پورد قیامت تپوس کو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ نشت دے پتابان اے زما حبیبا مگر تبلیغ دے پورا تبلیغ ستوئی پورا مسئلہ رسول چپاغی کے اس قسم پتوالے بیان کو ان کی تپاتی نشی صفا صفا دی ایمان مسئلے صفا صفا دی توحید مسئلے صفا دی شرک و دی برعات و دی رسومات و منکرات و رجی ان علیک الا البلاغ نشت دی پتابان اے زما حبیبا مگر تبلیغ کل لی اس دی انسان کافر حال ذکر کئی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کَلَچُوسَكَ مُنْغَ اِنسَانْتَ مِنَّا دَخْتِلْ طَرَفْنَ رَحْمَةً سِمِحْرُبَانِ او دیدے کی ذوق ذکر کو ذوق سکل لوئی نویدی کی اشارہ ہو دی دنیا دا نعمتین و فنا و زوال تا شدہ گرے کراتیول دنیا دی شیئ او دا اخیرت پا مقابلہ کی دا لکا دیوشی سکنی لکا سڑے او تو عام تیار کی او دا فراک نمخ کی مخ کی سکی جیرہ مزے سنگا دا دنیا تے ذوق ہوئے او رحمت نکرہ ذکر کے امامنی غنتی سے خوشحالی سرحمت سمال سدولت کدی انسان تا ملاوشی فرح بہا مدے غرور و تکبرو کی کدے دے غرور و تکبرو کی پاغی بالے وَإِنَّا اَوْ بِشَكَ مُنْغَا اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کَلَچُوسَكَوْ مُنْغَا انسانِ کافر تدا دا کافر حال ذکر کئے مِنَّا دَخْتِلْ تَرَفْنَا رَحْمَةً سُمِحْرُبَانِ صِحَتْ وَلَوَرْكُ مالداری وَلَوَرْكُ فَرِحَ بِهَا ندے خوشحالِ شو پاغی مستی شروع کی فَرِحَ بِهَا مَانَا وَتَكَبُّر شروع کی وگر دا حال دا کافر ذکر کئی او نن دا جڑاو دا پریشانی مقام دا دیو جندے چنن مسلمان دا دا سمال و دولت و خوشحالی سر پا غرور کی رازی دا اللہ سا حق ممن دا اللہ قانون تا قانون نول دا اللہ بندگان ورطس انسانان نخکاری بلکہ دا حیوانات پا نظر و لگوری دا دا کافر حال ذکر کرو چی کافر تا سمال سا صحت ملاوشی نفرح بها دے غرور و تکبر شروع کی پاغئی آگا دا حق نمخڑی دا اللہ بنگان ورت زلیل و سپکھ کاری وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ آگا رسی کی دین سے تکلیف دماغ پہ سبب دا آگا اعمالو قدمت چروان دی دی گلی دی ایدیہم لاسو دی دی دا دی لاسونی چڑوان دی کم اعمال لی گلی کدا غید و جنس مصیبت راشی بیماری راشی درزق تنگی راشی فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور نبیشک انسان کافر صف ناشکر وی تش مصیبتنا رایا دی او دا اللہ نعمتن بیا حیر وی تش دا کفور آ چالوی ناشکر آ چی دد انعامات و احسانات دا اللہ ایر دی و تش مصیبت شمیر دانوی چی ما سمر عمر خوشحالی پی رکڑی و سمر عمر مالداری و او دا یو دور جی تکلیف راغلے ناغ تکلیف اغشمیری او نعمتنی بلکل ہیر کری و ان تصبهم او کچری ورسی گی دیتا سیئتن ستکلیف بما پا سبب دا حق عمالو قدمت ایدیہم چڑوان دی لی گلی دی لا سن دی دی فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور نبیشک انسان ناشکر وی او دے ناشکر صرف او صرف یو اللہ یخلق ما یشا پیدا کوی دا مخلوق نا آغا چخو خیشی آغا چخو خیشی نا آغا پیدا کوی یحب لمن یشاو بخی هغه چاله چې خوښ شي اناثن تشلونا چاله تشلونا ورکي ويهب لمن يشاء الذكور او بخی هغه چاله چې خوښ شي الذكور تشلکان نران بچی ورته ورکي او يزوجهم یا گڈ وڈ ورکوی دیتا جوڑی جوڑی ورکوی دیتا ذکرانن الکان و اناسا او جنکی لنا او زامن گڈ وڈ ورکوی و یجعلو او گرزوی من یشا واغ چالے چی خوخشی عقیما دے اولاد چالا دا سراد ورکوی نا او دیوے کی گروہ علماء تفسیر بکنی امام قرطبی ذکر کری دا اناسی نکیرہ ذکر کا او از ذکور مانے الافلام دا تعریف راو چونکہ نارینو تا اللہ رب العزت دا زنانو پا مقابلہ کی زیادت شرافت ورکڑے او دا قرآن فیصلہ دا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ اللہ نارینو تا پا زنانو بانی فوقیت و پرتوالے ورکڑے نو دا اغی تمیز دا پارا اناسن نکر ذکر کا او الذکور معرفہ ذکر کا بعضی مفسرین دام ویلی اناسن نکر ذکر کا نکر کے ناشنا والے یعنی دا بزان ناشنا کئی دا دیب پر دی او دا با پکور کے ناس دی دانا چی دا سلوپ اموروں کی بدا غصر شراکت کئی او لکا موجودہ آدی دیدین حکمرانانو آغای کا سمر یعنی پر سیاست کی زیور آتا اس تطیب سل چکل امور یعنی کارون زنانو تو اس پار لیشی نو آغای سرد اللہ سمر عذابون رازی سمر عذابون دا اللہ رب العزت رازی لکا تاسیتا و امرهم شورا بینهم کی اغا حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام فرمائی لی کلستاسو آغا امیران و مالداران خلق بخیلان شی ستاسو پارون زنانو تو اس پار لیشی نبیا قبر برت دی جوندن نخلے او دادا اللہ عذاب و قہر تداوت ورکولی چدا موجود حکمرانان ورکے او داورت بی حیائی خورائی بی حیائی پا معاشرت خورائی او اللہ دا آغا چا سر دی دنیا دا خیرت دا عذاب وعدہ کرے چی سوک تو معاشرہ کی بھی ہے یہ پر جو را دا کم خلق چی بچی خلق خرابی پتی سیار پنشو تماشو او معاشرہ کی گندگی پیلاوی نو دیل دی آیات میں یرا پکار لکا سورہ نور گو رہی تاسو ات اللہ سمہ بارک سورہ نور کی اللہ رب العزت دا سے خلق بارک سخت فیصل را لے گلے ددا سے کسانو بارکی اللہ رب العزت دیر سخت فیصل را لے گلے چسوک پا معاشرہ کی گندگی پیلاوئی آیات گرین اللسن ان اللذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی اللذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون خود سوچ پڑی آیات کریمے پکار دے اللہ وی ان اللذین بیشک ہر کسان یحبونا چغی محبساتی خوہدن ان تشیع الفاحشتون دا چی خورشی بی حیائی بی پرد گری فی اللذین پاکسانو کی آمنو چی ممنانی رضرت منعی دا چی فحشو بی حیائی خورشی لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دا دید پارب عذاب دردناکی پا دنیا و پا آخرت کی دی آیات میں نا موجود حکمرانان کل بچ کی دیش اللہ فی صلی اللہ چی سوک دا غالی چی امت مسلمہ کی بی حیائی راشی نا اید پارا اللہ و یخیرت سزا خو یقین دنیا کی بدردنا کا سزا ورکو دا اللہ دا طرف نسو یا فی صلی اللہ اناسن نکره ذکر کو دی کی ناشناواله دی یعنی زنانه و پرده کی گرزی چی دا سو پی جنینا او نارینه از ذکور کی تاریخ ذکر کو چی دی بخامخا خلق پی جنی او دیده چی رب العالمین ورسلور سیزن ذکر کر چی رب العالمین باز اخپل بندگانو تا تشیدن ورکی نو باز لتش زامن ورکی نو چال زامن و لون گڑی وڑی ورکی او چال دا سراد سورکی دا اختیار ملچا سر پرید لکه باز نا پوحان وی چی بزدا بچه من تخلانی با مارا کڑی او دید پار من دیر اولیاؤ بزرگان را لرزی لی نو دا اولیاؤ سهداؤ نو بچی غختل او دا یقین ساتل چی دا بچه درا کڑی او بیا پا دغی نیت بانی دا آغد من نظرانا و شکرانا و دیگی نو پا خول دا سریحی شرک اولیاء کرام دا آغی ولایت پا خپل زی حق دے دا آغی کرامات حق دی خو اولاد ورکون والا سوک دے اللہ رب بلی سب دے او بیا دستا فتحالی دا قرآن پاک ترتیب تا سوچ کوئی علم دے ویلی یحب لمن یشاء اناسا ندیر ایک امام قرطبی ذکر کری چه حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بوے ان من یمن المرأت تبکیرها بالانسا قبل الذکر ویدی او زنانا دا خیر خواہی او دا غید بابرکت والی علام دادا دا غید سعادت او دا نیکبختیا علام دادا چلندے دا غید زوین سوش لرلندے اوشی قرآن مختدا ذکر کرے او بعد علماء تفسیر لکری چی اصل کی دا آیات دا مثال پتور دا انبیاء علیہ السلام یو حال ذکر کرے او دا وی چی انبیاء علیہ السلام دا غی پا بچو ور طولو کی ذان تا اختیار نونو بل سوک دی دلوت علیہ السلام گورا تشلونو وی دے ابراہیم علیہ السلام تش زامنو او لونے دوینا دے اسماعیل او دے اسحاق علیہ السلام لون او زامن گردو دو دے عیسیٰ علیہ السلام او دے یحییٰ علیہ السلام دے سر سنو دے سر بچینو اللہ و ایکل جنیدی انبیاء علیہ السلام اختیار نشتنو بل سوک دی او چاپا کدام میری چی غد ورد زامن او لنے ہو نداوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی دلتا ذکر کری چی اولد لہو اربعت بنین واربع بنات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور زامن و سلوری لنوے او داغوی نمینے ہم ذکر کری پا زامنو کی قاسم و طیب او درم طاہر او درم سلورم عبداللہ خدا دے امام قرطبی تحقیق ہے محشلی کلی چوئی اصح قول دادے چی زامن دریو قاسم و عبداللہ او دی عبداللہ تا دے طیب و طاہرم وے دیتا دے طیب و طاہرم وے او درم وی ابراہیم دے ندا عبداللہ تا طیب و طاہر لقبنم ندا باز علماء پنیز بانے دری زامنو دا باز علماء پا نزبان سو یعنی دریز آمدو قاسم عبداللہ او دارنگ ابراہیم ہر چی طیب و طاہر دے نوی داد عبداللہ دا پار لقبولو بہر حال امام قرطبی وی سلور زامنو دا نبی علیہ السلام او سلوری لنوی لنو کی گرہ حضر زینب ام کلثوم رقیہ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن او دا تین اولاد دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہانا سیوا دا حضرت ابراہیم نا چی دا دا ماری قبطین او دا دا حضرت ماری قبطین او دا دیکھ رب العالمین دا دی ترتیب ذکر کو چی زن انبیاء علیہ السلام تشہدون اوے دزن انبیاء علیہ السلام تش زامن بعض انبیاء علیہ السلام تے لنا و زامن گڑ وڈ ور کرو او دے چاہ دے سرا دونا نو کل چی دے نبی وسو اختیار نشتا سرد دین چاہ دے اللہ دمر لوی شان والا بندگانو نو بل سوک دے چاہ دے چالا بچی ور کی ذکر ویلی اللہ ملک السماوات والارض خاص دے اللہ دے پارا بارشاہی دے آسمانو نو دزمکو دا یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چاله چې خوښش پیدا کوي هغه مخلوق چې خوښش یحب بخی لمن یشاء هر هغه چاله چې خوښش اناثن تشی لونه و یحب او بخی لمن هغه چاته یشاء چې خوښش الذکور نارینه اولاد او یزوجهم او یزوجهم یا گڈ وڈ ورکوی دیتا جوڑی جوڑی ورکی ذکران و اناسا الکان و جنکی ادام مفسرین لکلی پا یوزے ورکی دیتا تو آمین ویچی دو بچی یوزے پیدا شی دو یوزے پیدا زوی هغه چاله چې خوښشي عقیما بی اولادا اولاد دې سره وینا بیا څوک دې شغل ورکی چې الله نو ورکی او دا الله په هر کار کې انه علیم الله رب العزت په هره کله یو بندا په خپل فائدې نه پوي دلته دا پته نشته چې اولاد وینو په کې خیر دی او چې کینو په کې خیر دی الله چې خپل بندا باره کې څه فیصله کړي نو دا خیر فیصله ده او دا اللہ پا فی سلیبان راضی کی دل پکار دی انہو علیم سوال بتکے دا خیر سوال بکے بچو سوال بکے انبیاء علیہ السلام اللہ نے دا بچو سوال کرے ابراہیم علیہ السلام بچینو اللہ نے غختل ورکل ذکر علیہ السلام بچینو اللہ نے غختل ورکل و سرد غختونا کدے چاتشی لونہ دی دا چاتش زامن دی دا چاتش سرہ رشتہ دینا نو دے دوئی چیز پختل خیر نکوئیگم اللہ پا ما دا مور و پلار نزیات محروبان دے صفی صلح چی اللہ زمان بارکی کری دی که زمان خیر انہو علیمن بے شک دا اللہ رب العزت پوہ دے قدیر او قدرت او طاقت والا دے بے اثر نگو رے استجیبوا لربکم قبل والو قید حکمنو درب خل من قبل مخد دینا ایاتی یوم دا چرابشی وورز لا مرد لہو نبی واپس کی دل دغورز دپارا یا نبی سوک واپس کن کے دل دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما لکم نبی تاسو دا پارا من مل جئن سزید پناہی چگنی دا اللہ دا عذاب نوپک پناہی حاصل شی تاسو تا یوم ایزن پدغ و رزبانی وما لکم من نکیر او نبی تاسو دا پارا سو کندادی چستاسو مدد و نصرت بول کی یا وما لکم من نکیر نبی تاسو دا پارا سے انکار کول دخبل گناہننا انکار بنا شئی کولے اگر چدی با انکار کئی تو آئے انکار با فائدہ نرسے دیکھ پخلے انکارو کی ندازمک با گواہی شروع کی عمل نامہ کی بار سے نکلی فرشتی با کی گواہیو کی اندامنا دا سرمنی با گواہیو کی فَإِنْ أَعْرَضُوكَ چَرِ مُخْوَارُ لُدَيْدِ ایمَانُ وَدْتَابِ دَارَيْنَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ مُنُنَّ نَدِرَ عَلَيْغَدِ تَعْلَرِ حَبِيبَ عَلَيْهِمْ تُدْوِيبَانِ حَفِيظَ مُحَافِظَ تَدْوِيدَ عَمَالُ مُحَافِظَ وَحَافِظَنِ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ نشت دے پتابانے ازما حبیبا مگر تبلیغ کولی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کَلَچُوسَكَوْ مُنْغَا اِنسَانِ کَافِرْتَا مِنَّا دَخْتِ الْطَرَفْنَا رَحْمَتًا رَحْمَتًا سَخُشَالِ رَحْمَتَ وَمِهْرُبَانِ مَال وَرْكُو دُولَتْ وَرْكُو سِحَتْ وَرْكُو فَرِحَ بِهَا نو دے تکبرو کی پدے سرا تکبر شروع کی، سرکشی شروع کی. وَإِن تُصِبْهُمْ أَوْ تُصِبْهُمْ رَسِيَّةٌ سَيِّئَةٌ تَكْلِفُ بِمَا فَسَبَبَ دَهَا مَالُ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جُرْوَان دِلِي گُلِ دِلَا سُنُ دِلِي فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ نُبِشَكَ إِنسَان سَخْنَا شُكْرَي لِلَّهِ خَاص دَ اللَّهِ دَ پَارَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بادشاہی دا اسمانن دا والارض او دزمکو یخلق ما یشا پیدا کوي اغا مخلوق چه خوخشی. اوصل کے علماء لکری ویدیرے کی سلور سیزونا ذکر کل، چال لنا ور کئی، چال زامن ور کئی، چال گڑ وڈ ور کئی، چال دسر نالکان ور کئی، نجن کئی ور کئی. وی پیدائش پدا سے ترتیب بان خپل قدرت کھولے، کلے بغیر د پلار او د مور پیدا کول کئی لکا آدم علیہ السلام دا خارو نہ پیدا کول، نو کلے بغیر د مادی نہ پیدا کول کئی لکا حضرت حوائے دا آدم علیہ السلام دا کنی پختی نہ پیدا کا، نو کلے اللہ رب العزت بغیر د پلار پیدا کول کئی لکا عیسیٰ علیہ السلام دا مور نہ پیدا کول، او کل عام پیدائش سوے دا مور و پلار نا انسانان پیدا کری. دا خی چگرے دا یو ظاہری سبب دے، حضرت پیدا کولو کی مور و پلار تم محتاج دے، پا پیدا کولو کی کلوئی مور تم محتاج نیم، نو کلوئی پلار تم محتاج نیم. ادل تیم سلور سی زنے ذکر کری، یحب بخی لمن یشا ویناسا آغا چالے چکو خشی تشیلنا، او داد زنانہ دا سعادت علامہ دا چنبے بچے داغی لرش اگر جی معاشرہ کی خلق سکتے رکھر. یحب لمن یشاء اناسا بخی آغا چالے چخو خشی تشیلنا، او دا پنن پیدا کی دو بان خبکان کل باغی پریشانی کل، دا دا مشرکان طریقہ مسلمان تنیلی پکار چه دے دلور پا پیدا کی دو خفش ناراضش، دا دا مشرکانو خوی ذکر دی کری چاوس و اختیار نشتا دا فیصلہ دا اللہ دا، تو چه دا اللہ پا فیصلے ناراض کی ندا خفل ایمان تا نقصان رسے، لگا باز خلقی پا لور نا مبارکی اخلی نسو پور کئی، دلور نا عقیقوی اور نا دندار خلقی ما عقیق نا کئی، بلکہ دلور غطول پریشانی پا پیدائش خفا تو میراث کے برخنا بیا کو دئیے ندبل نبالی، ویدا پیزے لگو ندبل نراوالی تو سڑی غلاو کاو ڈاکاو کاو دے گو یہ پختنو بچو لگو ندیر ملکی رو انگو پی لگو دا میں نظر ددن واغستی نو لز بزر پختنو لگو نتچے بچی لسبا وادکے نو آب رچان آلے دا دی اولاد میں ویسا پڑے. حالان کی نبی علیہ السلام فرمائلی دمر فضیلت دا زامن مبارک نا جراغلے، دا اللہ حبیب فرمائلی دلون مبارکی چچا دودری لون لوی کے او دا غی تربیتی اوکو دا شریعت مطابق او بے پسئی طریقہ پنے کا حور کے نو دا با دد پارا دا جہنم دا اور نا اللہ پر دا جوڑکی دا با دا جہنم دا اور نسیشی اللہ بے پر دکی. یحب لمن یشاء اناسا بخی چالے چخو خشی ناسا تشیلنا، ویحب لمن یشاء الذکور او بخی حاغ چالے چخو خشی تشلکان، او یزو جہن یا گد ود ورکوی جوڑے جوڑے ورکی ذکران ملکان ویناسا اولنا، ویجعل من یشاء عقیما او گرزوی حاغ چالے چخو خشی بی اولادا نولا لکان ورکی نجینا کئی ورکی، انہو بیشک دا اللہ علیم پوہد پہال دبندگانو قدیر و قدرت و طاقت لنکنے. کہ آیاتنو کی اللہ رب العزت دخلو نعمتنو ظاہریو بیانو کو